1053 zł netto miesięcznie w promocji Lease and Drive 1%. 100% Vito za 1% ceny. Mercedes-Benz Vito. Niezawodność, która napędza firmę. Żegnamy reklamy. 3 sekundy temu minęła 19:00, tu program trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis trójki. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. ZNP i Solidarność czekają na propozycje rządu w sprawie podwyżek dla nauczycieli. O sytuacji w oświacie mówić będą prezydent i premier. Fidesz zawieszony w prawach członka Europejskiej Partii Ludowej. Krótkie opóźnienie Brexitu, tak, ale warunkowo, mówi szef Rady Europejskiej. Do 28 marca Solidarność będzie czekać na propozycje rządu w sprawie podwyżek dla nauczycieli. Obradował w tej sprawie sztab protestacyjno-strajkowy w Warszawie. 3 dni wcześniej zakończy się referendum strajkowe zorganizowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w ramach prowadzonego sporu zbiorowego. Jeśli taka będzie wyrażona w referendum wola większości, strajk ma się rozpocząć 8 kwietnia. Oznacza to, że jego termin może się zbiec z zaplanowanymi na kwiecień egzaminami gimnazjalnym i ósmoklasisty. O sytuacji w oświacie mówić będą prezydent i premier. Przed Pałacem Prezydenckim jest Witold Banach. Powiedz, czy spotkanie już się rozpoczęło? Tak, przed chwilą tutaj do Pałacu Prezydenckiego wjechała limuzynę premiera Mateusza Morawieckiego, a zatem należy sądzić, że za kilka minut te rozmowy dotyczące podwyżek nauczycieli się rozpoczną, a prezydent Andrzej Duda, jak wyjaśniał jego rzecznik Błażej Spychalski, zapewne będzie chciał poznać stanowisko szefa rządu w sprawie podwyżek dla nauczycieli i ewentualnie zasugeruje pewne rozwiązania. Pan prezydent w tym zakresie może apelować, może prosić obie strony, żeby wróciły do negocjacji, żeby usiadły przy wspólnym stole i żeby spróbowały dojść do porozumienia. A rozmowy i kompromis są niezwykle potrzebne, ponieważ Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada na 8 kwietnia strajk nauczycieli, jeśli tak zdecydują nauczyciele w referendach strajkowych. A przypomnę, że głównym problemem są oczekiwania płacowe nauczycieli. ZNP chce, by ich płace wzrosły o 1000 zł. O czym mówił Witold Banach, dziękujemy. Delegaci uczestniczący w zgromadzeniu politycznym Europejskiej Partii Ludowej zdecydowali o zawieszeniu Fideszu premiera Węgier Viktora Orbana w prawach członka EPL, poinformował szef tego ugrupowania. Za takim rozwiązaniem opowiedziało się 190 osób, a 3 były przeciwko. Partia Fidesz nie będzie miała prawa brać udziału w spotkaniach EPL, nie będzie też miała prawa do głosowania ani proponowania kandydatów na stanowiska. Krótkie opóźnienie Brexitu, tak, ale warunkowo. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk powiedział po rozmowie z Theresą May, że tym warunkiem jest przyjęcie umowy dotyczącej wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii w przyszłym tygodniu w brytyjskim parlamencie. Premier May zwróciła się dziś z wnioskiem do Brukseli o przełożenie Brexitu z 29 marca na 30 czerwca. Prime Minister May's proposal. Propozycja premier May dotycząca 30 czerwca, choć ma zalety, rodzi jednak mnóstwo pytań natury prawnej i politycznej. Europejscy przywódcy porozmawiają na ten temat jutro. Dyskusja na temat Brexitu będzie tematem pierwszego dnia unijnego szczytu w Brukseli. Problem z odłożeniem Brexitu do 30 czerwca dotyczy głównie majowych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Przedstawiciele unijnych instytucji uważają, że jeśli w maju Wielka Brytania będzie jeszcze we wspólnocie, musi zorganizować wybory, ale władze w Londynie są niechętne. Szef Rady Europejskiej poinformował, że jeśli umowa zostanie zaakceptowana za kilka dni w brytyjskim parlamencie, wtedy 27 zgodzi się na opóźnienie Brexitu w procedurze pisemnej. Gdyby jednak porozumienie zostało po raz kolejny odrzucone. Wtedy w przyszłym tygodniu do Brukseli ponownie przylecą unijni liderzy. W Szczecinie proces, który Sławomirowi Cęckiewiczowi wytoczył poseł Platformy Obywatelskiej Sławomir Nitras. Chodzi o tweety, które historyk umieścił na swoim profilu. Zdaniem posła sugerują one, że jest złodziejem. Wychodzę z sądu zadowolony. Sąd dopuścił wszystkie moje wnioski dowodowe, powiedział po rozprawie Sławomir Cęckiewicz. Nie, ja zupełnie nie poczuwam się do winy, jestem wdzięczny panu mecenasowi, ale przede wszystkim dzisiaj jestem wdzięczny wysokiemu sądowi, że dopuścił wszystkie nasze wnioski dowodowe, włącznie z przesłuchaniem stron. Także wychodzę z tego sądu i wyjadę z tego miasta bardzo zadowolony i szczęśliwy. Pełnomocnik posła Nitrasa Przemysław Gardocki, podobnie jak reprezentujący profesora Cęckiewicza Zbigniew Bogucki, uważa, że proces dotyczy granic wolności słowa. Taki ten proces ma charakter. Gdzie są właśnie granice żartu, tak? A gdzie się zaczyna mowa nienawiści, tak? Czy określenie kogoś złodziejem, czy zarzucenie mu popełnienia przestępstwa kradzieży mieści się jeszcze w granicach żartu? Proces odbywa się w trybie odwoławczym. W pierwszej instancji Sławomir Cęckiewicz został skazany w trybie zaocznym na łączną kwotę prawie 14 tysięcy złotych. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najpierw oni, Potem my. Potem znowu oni, a teraz znowu on. Michał Olszański, a mówię oczywiście o meczu... O meczu z Krybełchatów tak z Zenitem Sankt Petersburg. Rzeczywiście mecz jest zacięty. Pierwszy set był 25-23 dla gospodarzy. Później myśmy zagrali bardzo ładnego seta. 25-21. Brawo. Mhm. Teraz niestety 20-25, czyli dominacja gospodarzy. No i piłka w grze. Zobaczymy. Na razie przerwa, więc spokojnie idziemy. Dosłownie przed chwilą skończył się ten spokojnie sens. Przeniesiemy się do Wiednia. No, coraz bliżej meczu. Rośnie napięcie przed inauguracją eliminacji do Mistrzostw Europy. Na konferencji z udziałem trenera Jerzego Brzęczka był Adam Malecki. Co wiemy przed jutrzejszym meczem? Na 100% w bramce reprezentacji Polski zagra Wojciech Szczęsny. To ujawnił trener Jerzy Brzęczek. O ustawieniu i taktyce selekcjoner nie chciał mówić zbyt dużo. Gra w systemie 4-2-3-1 i 4-4-2. Tyle możemy zdradzić. Myślę, że w tych systemach graliśmy na jesień. Oczywiście to są na dzień dzisiejszy dla nas dwa podstawowe systemy, z których będziemy starać się korzystać. W środku pola zagrają zapewne Piotr Zieliński i Grzegorz Krychowiak. Zawodnik Lokomotywu Moskwa wyznacza drużynie jasny cel. My przyjechaliśmy tutaj z myślą, żeby zagrać dobry mecz, żeby go zwyciężyć. Przyjechaliśmy tutaj z myślą o 3 punktach. Reprezentacja jest już po oficjalnym treningu na stadionie Ernsta Happela, gdzie jutro o 20:45 zmierzy się z Austrią. Wiedeń, Adam Malecki. Przypomnę, że jutro zagrają także nasi grupowi rywale, Macedonia Północna z Łotwą, a Izrael ze Słowenią. Kolej na tenis. Niestety na razie z Miami złe wieści. Odpadły w drugiej decydującej rundzie kwalifikacji obie Polki. Iga Świątek i Magda Linet. O szczegółach Jan Pachlowski. Trudno racjonalnie wytłumaczyć porażkę Igi Świątek z Amerykanką Vickery. W pierwszym secie Polka prowadziła 5-1, a w drugim 3-1. Obie partie przegrała do 3-4. Magda Linet nie sprostała Japonce Hibino, przegrywając 4-6-0-6. Porażki te martwią, bo nasze tenisistki notowane są wyżej od swoich rywalek. Około godziny 20 na kort powinien wyjść Hubert Hurkacz, który w pierwszej rundzie singla spotka się z Włochem Matteo Berrettinim. Polak i Włoch reprezentują ostatnio wysoką dyspozycję. Dzisiaj na kortach w Miami celebrowany jest m.in. Dzień Mediów, a tenisiści nie uciekają przed fanami. Wśród nich jest Angelika Kerber. Wiadomo, że jak się tutaj trenuje i wszyscy ludzie patrzą i kibicują, to zawsze jest fajne uczucie, więc uwielbiam tutaj grać, uwielbiam Miami. Z kortu w Miami dla Sportu Trójki Jan Pachlowski. Następny serwis sportowy po 21:00. Trzymamy zatem kciuki, bo będzie już po meczu siatkarzy Skry. Zobaczymy. Na razie są w grze. To jest ważne. Bo jeżeli wygrają teraz ten set, który przed nimi, to już mają awans do czwórki. Jeśli przegrają, to się zrobi 1-3 i dalej będą walczyli. Na razie 2-1 dla gospodarzy. Póki co to oni na fali, bo ostatni trzeci set to właśnie zawodnicy z Sankt Petersburga wygrali. Michał Olszański, bardzo dziękuję. Dziękuję. Trzy słowa o pogodzie, jutro zachmurzenie duże. Będą większe przejaśnienia rano, na krańcach południowych małe i umiarkowane. Te przejaśnienia. Miejscami będą zdarzały się opady deszczu. Temperatura od 7 na południowym wschodzie do plus 14 na zachodzie, całkiem ciepło. Trójka. Program trzeci. Magdalena Adercz, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie audycji popołudniowej w studiu Agnieszka Szydłowska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Której Michale zostawiamy włączony telewizor, więc jeśli tylko będzie miała ochotę, jeśli państwo jakoś wyraźnie poproszą, to może powie 3 słowa o spotkaniu. No powiem, Patrycjusz jest nowy, więc nie wie o pewnej klątwie, która wiązała się do tej pory z moimi obserwacjami. To prawda, Agnieszka ma pecha do takich decydujących sytuacji sportowych. Czyli lepiej, ale żeby nie komentować. To znaczy, jest taka sytuacja, że lepiej, żebym nie patrzył, niż żebym patrzyła. Dobrze, Michał... A mogę jeszcze coś takiego prywaty tego chciałam zrobić. Proszę. Bo już komplementowałam Michała poza anteną, ale chciałam to zrobić na antenie, że wspaniała rozmowa z tatą, przeprowadzona przez Michała w zeszły piątek, czy też emitowana w zeszły piątek. Czy można gdzieś posłuchać tej godziny prawdy, tak, żeby gdyby ktoś nie trafił, żeby jeszcze raz mógł sprawdzić? Tak, jeżeli się zalogujemy na stronę Trójki i złapiemy godzinę prawdy, to tam te audycje są umieszczone. Archiwalne i można sobie spokojnie... Tak, tak, zamieszczone. Świetnie. No poza tym, że oczywiście opowieść audycja sama i twój tata w świetnie opowiadający, przekażę, to też bardzo mi się podobała relacja między wami. Taka to jest, taki był wniosek, że chciałabym, żeby mój syn ze swoim tatą miał taką relację. To ja bardzo, bardzo kocham ojca, a on mnie i wiem, że jesteśmy sobie oddani i to jest cenne niezwykle. Bardzo mu za to dziękuję. A moja prywata może być na koniec? Kiedy się topi marzanne? Dzisiaj czy jutro? No, ty to zmieniłeś gwałtownie. 21, czy nie? Pierwszy dzień wiosny? No ja słyszałam, a nie że, na pożegnanie mówią, że to zimy? Dzisiaj, tak, no właśnie, jest... Aha. Problem jest taki, bo mam marzannę i mam małą rzekę. No proszę pana, ale jeśli pan jej do tej pory nie utopił, to już jutro. Ale nie masz zapałek, tak? I trzeba to jakoś załatwić. To poprosimy 2 dwójki i 7 trójek. Ogłoszenie społeczne. Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata.

Myślę, tutaj otrzymał to mikrofonu, nie zepsułem przed chwilą. Nie zepsułeś, ale moim zdaniem na szczęście nie, ale dodam blisko. Tylko do tego, że wiesz, jeszcze bliżej? Nie, właśnie jesteś za blisko. Za blisko, no dobrze. Zrób o taką intymną. Co mnie dziwi, to jest, zawsze gra się bardzo dobrze przy takiej audiencji, jaką mamy, natomiast fajne jest to, że wiesz, ta płyta wyszła bardzo krótko przed startem trasy, chyba zbyt krótko wydawało mi się, tam zaledwie 6 dni, a natomiast nie przeszkadza to w ogóle w odbiorze, wiesz, wszyscy skandują te refreny, nie, no to jest tak przyjemne, że po prostu chyba nie, nie ma przyjemniejszej rzeczy na świecie niż granie koncertów dla takiej publiki, jaką mamy na koncertach, więc propsy mogę im tylko podziękować w tym momencie. No tak, i ta trasa tak naprawdę jest już wyprzedana do samego końca, poza właśnie wielkim finałem, bo ten finał się zmienił i to właściwie jest dosyć świeża sprawa. Powiększyło się i zmieniło miejsce ze względu na to, co chcecie tam przeprowadzić, tak? Bo o to też chciałam zagadnąć, ale to może najpierw powiedzcie, dlaczego Torbar, bo tak właśnie kończyć się będzie ta część trasy. Wiesz co, powody są bardziej prozaiczne. Po prostu okazało się, że hala koło, a zmieniły się jakieś wytyczne, jeżeli chodzi o ten obiekt i mimo najlepszych chęci wszystkich podpisanych umów, to tam po prostu koncertu na taką skalę się nie da zrealizować, na jaką był zaplanowany, więc zrobiliśmy szybkie ruchy weekendowe i przenieśliśmy po prostu w jedyne możliwe miejsce, jedyną możliwą datę, jakie w ogóle mogliśmy zagwarantować, jakim mogliśmy zagwarantować istnienie tego koncertu, bo inaczej musielibyśmy go zwyczajnie odwołać. Więc zamiast 30 marca jesteśmy 17 kwietnia na Torwarze. Koncert wygląda na to, że będzie wyprzedany, bo zostało niewiele biletów, więc no jesteśmy bardzo chyba zniecierpliwieni, żeby się tam pojawić i zagrać dla warszawskiej publiki. To jest bardzo wielka sala, tylko może powiem tym, którzy nie mieszkają w Warszawie. Naprawdę wielka sala i o rzut beretem od Trójki. No właśnie, zapraszamy wszystkich radiowców z Trójki. Wcisnęłam się Oskarowi, przepraszam, nie, chciałeś coś powiedzieć. W sumie chciałem tylko dodać, że wspomniałaś przed wejściem na audycję, że to jest kiepskie miejsce pod względem akustycznym, ale wiesz co, nie, ja po prostu zawsze chciałem tam zagrać już dawno. Wiesz, wiadomo, kiedyś nie mogliśmy się na coś takiego porwać, bo jest to ogromne wydarzenie, chyba to jest największe venue warszawskie z tego co wiem. Oprócz już jakichś hal Expo. Hal, no dokładnie. Więc to wynika z problemów, to, że gramy tam. To nie jest jakby naturalne dla nas, natomiast wygląda to, że to się wyprzeda i że będzie to największy spektakl nasz, więc no, sobie czekam na to, wiesz, poza tym jest to Warszawa i fajnie będzie, wtedy nie kończylibyśmy w Warszawie, gdyby sytuacja się, że tak powiem, nie zepsuła. W tym momencie skończymy w Warszawie, co też jednak będzie fajne, bo fajnie będzie zagrać twój finał u siebie, więc wiesz. No, tak jest. Ja się z tego bardzo cieszę trochę. Bardzo trochę. Bardzo trochę. Nie, no cieszymy się, że sprawy nabrały tak naprawdę takiego obrotu. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy sobie zaplanowali tego 30 marca zobaczyć się z nami, to mogą się z nami zobaczyć 17 kwietnia i czekamy tam na was, no i szykujemy naprawdę gruby spektakl. No właśnie, a propos tego spektaklu, to chciałam po pierwsze wam pogratulować pomysłów na to, żeby cały czas zaznajamiać publiczność z nowymi pomysłami, bo takim pomysłem było to, co wydarzyło się w strefie artystycznej, zanim w ogóle Widmo pojawiło się na rynku, czyli szczególna instalacja, która prezentowała album, ale też była czymś więcej. No i w ogóle koncerty też się wiążą z tym, żeby pokazywać, grać i łączyć wszystkie możliwe nitki, które da się podczas koncertu wykorzystać. A przecież można było po prostu stanąć. No, przy takiej popularności, jaką macie, wydaje się, że ludzie po prostu chcą kontaktu z wami, a cały czas spróbujecie więcej dać. Czemu? Ja mam na to prostą odpowiedź. Bo nie wydawało nam się na początku, jak zaczynaliśmy grając, wiesz, dla 200 osób i ta ścieżka, którą sobie obraliśmy, zaprowadziła nas właśnie na Torwar. Więc być może to jest jakiś klucz, jakaś metoda. No, zawsze sobie stawialiśmy ambitne cele, jeżeli chodzi o naszą muzykę. Też nie oszczędzaliśmy na tym, co robimy, jeżeli chodzi o oprawę tej jakby całą otoczkę, która jej towarzyszy i no nie wiem. A nie dopatrywałbym się tu oczywiście jedynego źródła sukcesu, no bo to przede wszystkim teksty Oscara, nasze wspólne produkcje, a wiesz, i ta muzyka tak naprawdę to niesie, ale myślę, wydaje, że te wszystkie rzeczy, które robimy wokoło, też są dosyć istotne. To co? Gramy. Miałaby jest w sobie napis na ścianie, a napis nie kłamie. Będę widział, jak wstanę, że mamy na odbie, już będę wiedzieć, że się wczoraj bałem. Dzisiaj wcale kula pokazuje przyszłość, ta jest koszmarem, więc ją na ladrej wzorło ścianę, a w luch, a ja nie przepraszam. Mówię jej kłamstwa, pójdę za was do piekła, kraj marsza. Potrzebuję lekarstwa, wkoło jakaś chora farsa. Znów to pogarszam, lecę na Marsa, twoja prawda jest stara. moja jest starsza. Odbita w lustrze twarz mnie jest wściekłość pod bliznami i pod jadem jest dziecko. Dorosłe problemy małe jak przeszłość, dziecka małe problemy ważne jak wieczność. Duży pije milcząc to, czy są w bramie. Mały biegnie krzycząc to wszystko mamie. Duży bardzo chętnie ją dziś okłamie. Mały zrobię chętnie to wszystko dla niej. Więc kupiłem tania, sprzedałem drogo. Więc kupiłem starość, sprzedałem młodość. Jej kupiłem mało, skreślałem pomoc. Kiedy życie trwało, przestałem obok. Zostałem z hajsem, który jest niczym. Zapłaciłem czasem, który się liczy. Czas leci jak piasek, który chcesz chwycić. Teraz dziecko płacze, duży przemilczy. Życie mówi mi, kochany, życie mówi mi, mam plany. Życie mówi mi, poczekaj, życie mówi mi. Ja, ona zawsze niszczę to jak kastet. Odpalam Kraftwerk, auto, mur, crash test. Ja, ona zawsze niszczę to jak kastet. Odpalam Kraftwerk, auto, mur, crash test. Ja nie mówię jej kocham, gdy pyta czy zostać. Mogę na pokaz, by potem ją dostać. Proste, lajkuję jej posta. A jak jest zazdrosna, to w tył zwrot po spalonych mostach. Słyszysz dom, to rozkaz, czas to pieniądze wątpliwe. Masz stówę i zmienią w godzinę. Próbowałem i nie idzie, bo zegar jak spinner. Podaję morfinę, a przyspieszam drinem. Leci tin za klinem i budzę się przy niej. Ja z inną jem dinner, no kto tu jest kimę. I zaczynam sinieć i przełykam ślinę. Poczuję, że ginę, wina za winę. Wgryzamy się w widmo i cały czas w naszym studiu zespół duet Problem na żywo. Wspomnieliśmy tak na razie lekko o tym, czym dla was to jest, czy właściwie wasz stosunek do tej pracy, jaką jest wydawanie płyt i spotykanie się z ludźmi, jest bardzo na serio i traktujecie to bardzo poważnie. Ta płyta powstawała w którym momencie? Kiedy Ground Zero mixtape pojawił się i do tej pory to jest jedna z moich ulubionych 2018 roku. Zresztą zdaje się, dostaliście Fryderyka za... Tak, było. Jednego, to potem było... Przyznajemy się. Nagroda, tak. Nie wiem, czy ex aequo, jak trzy płyty równocześnie dostają nagrodę. No w każdym razie gratulacje z powodu nagrody, jeżeli to jest ważne. Dziękujemy. Była to i jest nadal moja ulubiona płyta 2018 roku. Czy wtedy już widmo było zarysowane? Już wiedzieliście, że tak naprawdę dlatego możecie wydawać mixtape i opowiadać o tej płycie nieco lżej. Mam na myśli Ground Zero, że tak naprawdę widmo was pochłaniało i już przy nim były wasze myśli i... Znaczy, w zasadzie powstawało w ciągu ostatnich 2 tygodni, tak naprawdę. Przed wydaniem? Tak. Przed wydaniem. Ale to było tylko takie, powiedziałem to trochę na żarty, bo tak naprawdę powstawało od września zeszłego roku. Z tym, że bardzo dużo czasu spędziliśmy na dyskutowaniu o tym, szukaniu jakiejś koncepcji, tak muzycznie, jak i tekstowo, i nad tym, zastanawiając się nad tym, czym tak naprawdę będzie ta płyta. Oczywiście słyszeliśmy już jakąś tam, wiesz, działalność tekstowo-muzyczną wtedy, ale to bardzo dużo... Bardzo powoli to nabierało rozpędu. Powoli się rozkręcaliśmy, także robiliśmy to, ale to wiesz, było bardzo dużo rzeczy, które nie weszły, przynajmniej z mojej strony, które gdzieś tam sobie robiłem jakby na boku, pracując nad formą tego, co chcę przekazać. I dopiero tak chyba od stycznia naprawdę ruszyliśmy tak jak trzeba, ale wiesz co... Czyli mieć dużo takiej... Ta rozgrywka powodowała to, ta rozgrywka od września, że przyszło mi to bardzo łatwo, po prostu nie wiem, wypływałem z siebie te teksty jak karabin, więc jakby nie wydaje mi się, to jest chyba tak stała formuła naszego działania, że po prostu takie sedno jest poprzedzone długim rozgrzewaniem się, takim wiesz, przygotowaniem do tego, żeby to zrobić, a potem po prostu to leci samo. Jak wiesz, zawodnik, który ćwiczy na walkę. No tak, i musi się odpowiednio tam ustawić psychicznie. Trening, to jest trening, tak, że Oskar trening. Opowiada, co ewentualnie, że ma jakieś historie, jakichś bohaterów. Jak on cię wciąga do tego swojego świata? Wiesz, co do tego nie ma zasady, a pracujemy różnie nad różnymi numerami. A czasem się zdarza, że wiesz, jeden z nas rzuci jakiś pomysł i drugi go podchwytuje i robi numer. I to zadziała zarówno ze strony Oskara, tak, on podrzuca jakiś pomysł na muzykę, ja siadam, robię, on do tego pisze, jak i w drugą stronę czasem coś się zdarza nam zrobić, ale pracujemy generalnie bardzo kolektywnie. Ja bym nawet zaryzykował, że ta płyta, pomysł się zawiązał w sierpniu, bo w sierpniu byliśmy w Pakistanie i już mieliśmy w głowie, wiesz, jakiś zarys. Tak, we wrześniu, okej. Okay. No to w takim razie we wrześniu. Natomiast rzeczywiście płyta powstała finalnie w bardzo, bardzo, bardzo krótkim i myślę, że napiętym okresie czasu. I wiązała się dla nas z takim mocnym maratonem, jej zamykanie się dla nas wiązało. No ale nie wiem, to był chyba super okres, wiesz. Ja też dodam, że ten okres tej rozgrzewki, który nie prowadzi tak naprawdę do nie ma jakichś wyników w gotowych kawałkach, ale on na pewno prowadzi, przynajmniej z mojej strony, do tego, że mam gotowe kwestie, jakieś rymy wyszukane. Ja potem po prostu biorę to i trochę traktuję jak puzzle, po prostu wsadzam te małe elementy w większą całość, więc jakby to nie był taki okres, że ja po prostu napisałem sobie puzzle, a potem je złożyłem do kupy. Czyli to przypomina taką bibliotekę sampli w ogóle, że ktoś ma gotowe cegiełki. Ja uważam, że to jest takie trochę żonglowanie tym wszystko. No, znaczy, to mi chyba sprawia największą przyjemność, więc ja często po prostu wypisuję te rzeczy, a potem je zabieram i skreślam, że już są zabrane i potem co mi zostaje, to gdzieś tam. Czyli nie dość, że biblioteka sam, to jeszcze porządnie prowadzona jest w ogóle archiwizacja. Słuchajcie, bo kiedy Widmo się pojawiło, a właściwie nawet dzień przed, to rzuciłam się na tą płytę, żeby szybko grać, no ale jak wiadomo, trzeba cenzurować, robić ucenzurowane wersje, więc z wielką radością stwierdziłam, że utwór, w którym gościnnie pojawia się Artur Rojek, w ogóle nie wymaga żadnego kosmetycznego zabiegu. Jest, czy to był jakiś warunek ze strony Artura, że on nie chciałby... A tam tak jest naprawdę? No, ja tak, tam jest tak naprawdę. To błąd. Takie rzeczy się jeszcze nie zdarzyły na naszych filmach. Nie przyszedł Artur Rojek i nie powiedział, że dobrze, zgadzam się, ale pod warunkiem, że... Nie, Artur mi się wydaje, że dosyć bezkompromisowo też podszedł do tematu i aczkolwiek muszę przyznać, że jeżeli chodzi o same nagrania, to Oskar był osobą, która cały temat pilotowała, bo tę płytę, nad tą płytą pracowaliśmy wspólnie w Warszawie, wspólnie w Los Angeles i pracowaliśmy też na odległość, więc... Ale sam moment nagrywania niestety, mówię tak. Tutaj specjalnie użyłem tego sformułowania, bo wiesz, zawsze łatwiej jest to robić we dwóch. Wspólnie, był niestety odbyło się oddzielnie, natomiast w sumie nie wiem, czy to jest niestety, bo mając tak mało czasu... To, że byliśmy w różnych miejscach na świecie, w różnych strefach czasowych przede wszystkim, spowodowaliśmy tak jakby na okrągło, całą dobę. Jak ja szedłem spać, Piotrek wstawał, brał to, co zrobiłem i taką gąsienicę toczyliśmy w zasadzie, więc... więc wiesz, no, to może umożliwiło nam nie opóźnienie tego wszystkiego o kolejne 2-3 tygodnie. A kto wymyślił ten utwór? To nie był film? Artur Rojek. Ponoć, nie, no tutaj musimy zaadresować także wszystkich twórców Mysłowic. Oczywiście. Pytało odbicie. Może byśmy kiedyś tak, by nikt nie widział. Odpowiada cisza, że życie to linia i rozbryźnie dzisiaj. Może w parku przy garażach, tam z frontu jest plaza, a za murem jest bazar. Czerwona jest trawa, czerwona jest krew i paruje jak kawa. On mówi, nie wybierajmy. I trafiła pierwsza się, milcząc naiwnie. To ostrze losu skręciło dziwnie jej ciało, które tak szybko stygnie. Wyrok naszych czasów, nie było hałasu, nie było emocji. Tylko w oczach strach był, ale zero złości, bo wyrok był boski. Chcę, by to był film. Boże, by to był film. I zaczął. Nieważne nazwisko, wszystko jest trochę jak w filmie. Urodzeni mordercy biorący ich śmierć dziś w dłonie jak Biblię. Krew świeci jak lapis, gdyby ktoś się trafił, mielibyśmy gratis. Na głowie jej krwiaki, a obok na śmieciach odtwarzacz Hitachi. Co widzisz w snach? To samo ich ciała, ciągle chcę zasnąć. Im robi się słabo, ja patrzę jak gasną ich los, moja własność. To jak to jest zabić? Jest pięknie jak w filmie, jak na filmie prawie. to jak kokaina podana do żyny, śmierć to życia fragment. Chcę, by to był film. Boże, by to był film. Wtedy powiedział: postrzelać bym sobie chciał, biały dzień, teraz. I spełnia się sen, i biały jest dzień, i biała jej cera. Czy życie jest lepsze od śmierci? Ona należy do tych najpiękniejszych. Gdy jej oczy więdły, my braliśmy wdechy, nie chcąc czasu speszyć. Stoimy nad ciałem, on nagle: już wiesz, jak to jest zabić naprawdę. Jak być losu panem, trzymać przeznaczenie, ile jest warte. Czerwona ulica, czerwone jest słońce, a myśli uparte. Zakrwawiona ona, krew pulsuje w skroniach i rozsadza czaszkę. To nie był film. No tak, bo teoretycznie jest tak, że rzeczywiście każdy zna ten kawałek, a może nawet ktoś, kto pamięta, jak Mysłowic wykonywał ten utwór, pamięta, że no tam zespół musiał sporo dyskutować z publicznością i z takim ogólnym przyjęciem, bo niektórzy jakoś inaczej rozumieli ten tekst jako zachętę, czy w ogóle zachwyt nad przemocą. Więc kiedy pojawiacie się nagle w życiu Artura Rojka i mówicie, że temat wraca, to on poza tym, że zareagował pozytywnie, jeszcze jakoś wspominał tamte czasy? Coś otworzyło to w nim? To Oskara mogę pytać, bo to Oskar towarzyszył, jak rozumiem, Arturito w studiu podczas nagrywania. Wiesz co, myślę, że w trakcie nagrywania i samego tego całego procesu twórczego nie, ale jak już mieliśmy gotową wersję i przesłuchaliśmy w sumie taki premix, to chyba taki moment zawahania się pojawił, czy to nie jest zbyt ostre. Więc ja jakby rozumiem w sytuacji Mysłowic, to było oczywiste, że to jest kontrowersyjne, bardzo mocne. Jakby teraz przede wszystkim raz, że czasy się trochę zmieniły, to było chyba z 20 lat temu. Myślę, 22 lata temu miałem premierę tego kawałka. Świat się zmienił, prawda? Oczywiście, atakuje to wszystkim... nas takimi drastycznymi obrazami, że właściwie no, już to wydaje jest... mi się, że to jest główny powód. Natomiast jakby pobocznym jest też to, że wiesz, no robiliśmy może nie o tym i nie tak bardzo mocne rzeczy, natomiast różne inne mocne rzeczy się przewijają w naszej twórczości. Właśnie, więc wiesz, no, nie zaskoczyliśmy tak bardzo. Ten kontrast nie był taki duży jak w przypadku Mysłowic i to jest drugi powód tego, że nie jest to aż tak drastyczne. Jasne. A jak oceniacie Artura? Sprawdził się? Bo mógłby tam coś zdziałać na... Nie, to sam, ja to bardzo dobrze wspominam. To była super robota, fajnie to wszystko wyszło. Śmiałem się w tym studio, naprawdę. No, profesjonalista przede wszystkim. Ja się, wiesz, patrząc na niego nauczyłem wiele. Ja wiesz, nikt mnie nie uczył, jak należy to robić. Po prostu to jest to wszystko nasz, jakby taki... nauczyliśmy się na własnych błędach tego, co robimy teraz. Więc fajnie widzieć kogoś, kto, z mojej strony oczywiście, fajnie widzieć kogoś, kto, wiesz, kto jest profesjonalistą i kogo można obserwować i zobaczyć, jak to się robi tak naprawdę. No Artur też jest taka osoba, która w cudzysłowie oczywiście przychodzi z innego świata, bo tak naprawdę jest symbolem człowieka bardzo otwartego na muzykę, niezależnie od gatunków. Myślę, że uczestnicy OFA jeszcze pamiętają ten cykl festiwalu, kiedy były tak zwane sekretne koncerty, no i wygraliście jeden z tych takich niespodziewanie pojawiających się koncertów na małej scenie, która gdzieś tam wyrosła. Tak, ono wyjechało na ciężarówce po jakimś headlinerze na mainie. Gdzieś tam z boku i zagraliśmy wtedy koncert, nie wiem, może dla 500 osób, a nawet mamy gdzieś jakieś foty pamiątkowe z tego. No to było super wydarzenie i bardzo, bardzo, bardzo udana akcja. Port Brut. Więc... To też dowodzi właśnie otwarcie Artura na takie rzeczy jak wiesz, no nowy zespół rapowy, który wtedy był w zasadzie nieznany. Wydaje tak mi się, że byliśmy chyba po trasie pierwszej, ale jednak to było dosyć jeszcze mała no to, rzecz. Tak, to było raczkujące przedsięwzięcie, wiesz, graliśmy koncerty na 150-200 osób. Nie wiem, jak udało ci się policzyć, że na OFA akurat było 500 pod tym wozem, no i ja tam stałam też i nie liczyliśmy, ale na pewno byli tam ludzie, którzy razem z wami, po prostu razem z Oskarem śpiewali i krzyczeli. Oczywiście wtedy stuwa chyba najbardziej się liczyła, to był ten moment, kiedy tak, pojawienie się... Mieliśmy tylko Art Brut i 30-39, więc to graliśmy tylko repertuar z tych dwóch wydawnictw. Paradoksalnie stuwa na koncertach wciąż się liczy. Oczywiście, to prawda, to też potwierdzam. Przypominam, że z tych najbliższych koncertów to zamykający koncert w Warszawie na Trwarze jest już teraz tylko dostępny. Inne są sprzedane, ale czy to oznacza, że na jesieni wrócicie i będzie kolejna jakaś odnoga, czy na razie za wcześnie, aby o tym mówić? Nie, nie, możemy zdradzić, że będziemy także grali latem na kilku festiwalach. Jest jeszcze kilka imprez przed nami. Jeżeli komuś się nie uda finalnie kupić biletów na Torwar, to w Warszawie też zawitamy. Niebawem z jakimś zupełnie innym przedsięwzięciem, znaczy no nie tak niebawem, a więc wiesz, no mamy w planie koncertowanie, będziemy promowali ten materiał i w tym roku będzie nas można jeszcze zobaczyć w paru miejscach. Gdy patrzę na auta, to widzę zoryginalny hajs.

szerszego kontekstu dla całej naszej twórczości, a ponieważ chcieliśmy znaleźć jakiś wspólny mianownik, punktem wyjścia było to, żeby nie robić albumu, który jest koncept albumem, w którym jest jedna historia opowiedziana przez kilka kawałków, która ma, jakiś tam horyzont czasowy zawieszony, tylko zrobić po prostu numery, które niezależnie od siebie będą jakimiś bytami fajnymi i ustaliliśmy zatem, że ten motyw przewodni płyty będzie motywem, który będzie jakby, którym ona będzie podszyta, tak? Czyli on jest gdzieś tam trochę w głębi. No i ta okładka, którą tutaj, wiesz, widzisz przed sobą, to jest jakby efekt też naszych przemyśleń, jeżeli chodzi o to, jaki to ma być motyw, bo stanęło na takim, powiedzmy, na tych znamionach upadku zachodniej cywilizacji, więc też koresponduje ta okładka bardzo dobrze właśnie, wiesz, te wraki statków olbrzymie na plaży, na której są rozbierane w krajach trzeciego świata jakby i taki efekt, powiedzmy, uboczny naszych działań, naszej cywilizacji, nie? Więc tak to mniej więcej wyglądało. Ale ten obraz i ocena tego, jak wygląda świat, jest w waszym przypadku spójny, tak? Zgadzacie się co do tego obrazu? Hipoteza to jest. Wiesz, to czy ta cywilizacja tak naprawdę upada, czy nie, to jest hipoteza, którą przyjęliśmy na potrzeby zrobienia tej płyty, wiesz. To jest proces, który może trwać, może zaczął się 20 lat temu, wiesz, można będzie go ocenić z perspektywy 200-300 lat pewnie, nie? My, wiesz, założyliśmy to sobie po to, żeby mieć jakieś światełko, do którego dążymy w trakcie procesu tworzenia. I oczywiście zgadzamy się z tym, no bo przecież to by było niespójne, gdybyśmy obaj nie mieli tego samego zdania na ten temat. Natomiast, wiesz, To może trochę wyjaśnia, dlaczego to jest takie depresyjne i no, nie jest to wesoła wizja. No, nie może być, jeśli założymy, że ta hipoteza jest prawdziwa, no to z czego tu się cieszyć? Stąd, wiesz, kawałki traktujące o samobójstwie, o morderstwie i parę innych rzeczy, tak? Bo wiesz, to też ten kontekst taki, wiesz, jakby nadaje, znaczy ten, powstaje taki szerszy kontekst do całej twórczości, która ma takie znamiona dekadencji, no nie da się ukryć, tak, no bo mimo, że wiadomo, że nie żyjemy codziennie 7 dni w tygodniu robiąc rzeczy, które są w tych kawałkach, bo, ale no, o nich się mówi, tak, bo to są te ciekawsze aspekty życia, tak, i one się pojawiają na Grand Zero, one się pojawiają na od pierwszego materiału C-339, więc taki trochę chcieliśmy też zbudować kontekst dla tego wszystkiego i jakby dla tej takiej dekadencji, którą ociekają czasami nasze utwory. Tak, jeszcze tylko chciałem dodać, że mimo tego, że tematyka utworów się gdzieniegdzie powtarza, wiesz, no zrobiliśmy kawałek o autach wcześniej, teraz też jest ponownie, natomiast tutaj nie chodzi o to, żeby powtarzać się w kawałkach na ten sam temat, chodzi o to, żeby całość dawała inny obraz. Tutaj po prostu te szczególne utwory finalnie mają dać obraz tego, że jest źle z naszym światem i to jest jakby, wiesz, to tymi puzzlami chcieliśmy uzyskać, więc wiesz, stąd taka inna tematyka tych poszczególnych utworów i jest pewnie dużo ludzi, którzy się bezrefleksyjnie będą tym fascynować i no cóż, nie można mieć do nich o to pretensji, ale staraliśmy się, żeby to było wszystko właśnie podszyte takim drugim dnem. Wiesz, te utwory jak najbardziej mogą funkcjonować solo i wiesz, tak, czyli powinny być fajne na tyle, żebyś mógł sobie po prostu puścić, wiesz, każdy, żeby sobie mógł puścić. Natomiast mam nadzieję, że w tle jest widoczny jakiś obraz, który chcieliśmy uzyskać, pokazać. Dzisiaj znalazłam w sieci taka, może to będzie troszeczkę dziwne skojarzenie, ale tak naprawdę bardzo na temat informacja o tym, że gdzieniegdzie na świecie są takie miejsca, gdzie z wieloma problemami ludzie próbują sobie radzić kreatywnie. Akurat to była informacja o miejscu w Skandynawii. O spalarnia śmieci, która wygląda jak zaprojektowana, jest zaprojektowana przez fantastycznego architekta, więc wygląda już w ogóle ten budynek nieprawdopodobnie, a przy tym ma tyle funkcji i zastosowań ekologicznych, że z jednej strony czyszcząc, daje. Może gdzieś kiedyś coś takiego się będzie działo powszechnie, a nie będzie jednym przykładem w takiej masie właśnie zagrożeń, zanieczyszczeń i niewesołych obserwacji na temat nas. Są też dobre tendencje. Są dobre tendencje. W utworze Widmo, to o czym mówiliście, pięknie teraz wybrzmi. Te wszystkie rzeczy tam się pojawiają. A czyj to jest głos? To jest jasne? To jest Teres McKenna. Tak, to jest fragment, który znaleźliśmy wśród jednego z jego wykładów, więc nie będziemy może mówić więcej, polecamy sprawdzić tę postać, Terence McKenna. Bardzo wam dziękuję. Problem w naszym studiu opowiadał o płycie Widmo. Oskar i Stis byli naszymi gośćmi. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć, dziękujemy. Dzięki.

To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 20 marca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Trwa spotkanie prezydenta Dudy z premierem Morawieckim w sprawie sytuacji w oświacie. Solidarność zapowiada na 4 kwietnia manifestację przed wszystkimi urzędami wojewódzkimi. NIK sprawdził, czy polskie dworce kolejowe są przyjazne niepełnosprawnym. W Pałacu Prezydenckim o 19:00 rozpoczęło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim. Tematem spotkania jest sytuacja w oświacie oraz ewentualny strajk nauczycieli. Prezydent Andrzej Duda, jak wyjaśnił jego rzecznik Błażej Spychalski, zapewne będzie chciał poznać stanowisko szefa rządu w sprawie podwyżek dla nauczycieli i ewentualnie...